Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας. Πείτε τώρα, είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο να λείπω εγώ. Ποιος ήταν αυτός εδώ πέρα, Θάνο? Έλειψα, μία μέρα έλειψα και έφερες εδώ πέρα μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Σε αντικατέστησα. Και τι έχει αυτός που δεν έχω εγώ? Γραβάτα έχω. Μιλούσε για πληστηριασμούς. Τα λέγε καλά για πληστηριασμούς. Αυτό δεν το έχω, όχι. Θα τον ξαναβάλουμε να μας τα ξαναπεί. Γεια σας, γεια σας. Καλώς σας βρίσκουμε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Κάθε μέρα ακριβώς στις 2 με 3 το μεσημέρι. Ακριβέστατα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα καλά σας λόγια όσους σας συνάντησα χθες στην Θεσσαλονίκη και λέγατε ότι παρακολουθείτε την Φάρμα των Ζώων. Σας συγχαίρω για το καλό σας γούστο στο YouTube. Και θα ξεκινήσουμε με την σημαντικότερη είδηση της ημέρας. Χρόνια πολλά, γλυκούλια μου, όλα. Χρόνια πολλά στους ερωτευμένους, στις ερωτευμένες, αυτούς που συγκινούνται στη σημερινή γιορτή, σε αυτούς που αγοράζουν σοκολατάκια, σε αυτές που αγοράζουν σοκολατάκια, σε αυτά που αγοράζουν σοκολατάκια. Είναι τα σοκολατάκια στο καλάθι του νοικοκυριού να πάρουμε τίποτα? Θα έπρεπε τουλάχιστον για σήμερα να μπουν στο καλάθι του νοικοκυριού τα σοκολατάκια. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει το γραφικό, γιατί είμαστε σε mood. Εγώ είμαι πολύ σε mood. Να πέφτουν τα ρόδα από πάνω, παρακαλώ. Βαλεντίνου. Ναι. Είναι πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Να κοιτάξετε κι εσείς σήμερα. Πρέπει κάτι να κάνετε για του Αγίου Βαλεντίνου. Δηλαδή, όπως θα είστε μόνοι εκεί πέρα στο σπίτι και θα τρώτε σουβλάκια, βάλτε, ας πούμε, αυτό το απόσπασμα της φάρμας που δείχνει τα λουλουδάκια να πέφτουν. Mm-hmm. Αυτό είναι αρκετά αγιοβαλεντινιάτικο. Ναι. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι να διαβάσετε το κείμενό μου για τον Άγιο Βαλεντίνο. Μπορείτε να το κάνετε αυτό κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο μέχρι να το αποστηθήσετε. Υπέρ Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Ξεκινάει με Χριστιανόπουλο. Ναι, τα Χριστιανόπουλα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι εμείς δεν πάσχουμε από... Εγώ δεν πάσχω από κοινωνιολογία, όπου υπάρχει αγνή εφηβική συγκίνηση και εδώ στους σοκολατάκια, λουλουδάκια, Μαρία, εγώ σ' αγάπησα, εσύ με πρόδωσες, υπογραφή μελέτης. Θα πω γιατί το λέω αυτό για τον μελέτη. Ναι. Είχε στείλει ένας μελέτης κατά λάθος μήνυμα στη μάνα μου και της έλεγε «Εγώ σε αγάπησα και δεν θα σε ξεχάσω ποτέ». Δεν έχει γκόμενο η μητέρα μου, επειδή μπορεί να βιαστείτε να πείτε αυτό. Ναι. Αυτό έγινε στο Facebook? Όχι, όχι. Κινητό. Κινητό. Κινητό. Δεν είδε δηλαδή, δεν μπερδεύτηκε με την από πάνω από κάτω. Πρέπει να του είχε δώσει άλλο τηλέφωνο. Όχι, του είχε δώσει άλλο τηλέφωνο. Είχε δώσει λάθος τηλέφωνο. Η μάνα μου γκόμενο. Όχι, του είχε δώσει λάθος τηλέφωνο. Μάλλον θα το πούμε ότι ήταν μόνο από τη μια πλευρά, ναι, ο έρωτας. Ναι, ναι, ο μελέτης. Δηλαδή, νομίζω ότι όταν σου δώσει λάθος τηλέφωνο είναι ένα μήνυμα. Αυτό είναι ένα δείγμα γενικά. Ναι. Ότι δεν θέλει πολύ να τα ξαναπείτε, μελέτη. Ναι. Τέλος πάντων, ήταν πολύ δραματική η ιστορία. Είχαμε στεναχωρηθεί πολύ. Η μητέρα μου γέλαγε. Ο μελέτης είχε περάσει πολύ, πολύ δύσκολα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά είναι τα σημαντικά. Οι κοινωνιολογίες τώρα, καλά, τα λουλουδάδικα να δουλεύουν και καταναλωτισμός και οι αγιοσύνες και τέτοια. Αυτά είναι εντελώς δευτερεύοντα σε αυτή, mm-hmm, σε αυτή την ιστορία. Σημασία έχει το αγνό πάθος του μελέτη ή των διαφόρων άλλων πονεμένων ανθρώπων που δεν μπορούν να ζήσουν τον έρωτά τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο έρωτας είναι για αυτούς που δεν μπορούν να τον ζήσουν. Όλοι οι υπόλοιποι απλώς αγαπιούνται. Έχουν μια σχέση τρυφερής συνύπαρξης. Ενώ ο έρωτας είναι για τους ανθρώπους που ζουν με το σπαθί του Τριστάνου και της Ιζόλτης ανάμεσά τους. Εμείς έχει ευχόμαστε... αυτή τη ριζοσπαστική άποψη ο Κωνσταντίνος. Έχω αυτή. Περί έρωτα και απόστασης. Έχω αυτή τη ριζοσπαστική. Έχω και παραπομπές εκεί πέρα. Την έχω μόνο εγώ, δεν μου ήρθε έτσι τώρα. Αυτά είναι με τη βιβλιογραφία τους. Έχουμε κάνει 5 διδακτορικά. Έχουμε κάνει. Τι είμαστε, τίποτε. Το πτυχίο κοινωνιολογία για κάτι τέτοια είναι. Αγεια σου. Λοιπόν, αυτά θέλαμε να πούμε. Χρόνια πολλά. Mm-hmm. Να πάρετε το κορίτσι σας, το αγόρι σας, τα αγόρια σας. Πώς συμβιβάζεται η πολυσυντροφικότητα με τον Άγιο Βαλεντίνο? Μπορείς να πάρεις δηλαδή... Όπως θέλουν. Όπως θέλουν. Ωραία, το γιορτάσουν όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Mm-hmm. Όλοι μαζί. Πάρτε εκεί πέρα όλα τα... Τέρια σας. Τέρια σας. Ευχαριστώ. Δεν... Το τέρι τώρα πάλι είναι πολύ παλιωμοθητικό. Υπονοεί ότι είναι λίγοι. Ναι, λένε ουδέτερο, οπότε πιάνει διαφορά. Έχει αυτό το πλεονέκτημα, ναι, ναι, ναι. Αλλά πάλι δείχνει ότι είναι ίσα ίσα δύο άνθρωποι. Τι να πρωτο, δεν έχει κανένα. Τέλος πάντων, βγείτε. Περάστε καλά. αυτό θέλουμε να πούμε και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πάτε στο Σπύρο, το γραμμένο, ας πούμε. Στο γραμμεντίνο σας, σταυρό του Νότου. Αν είναι sold out, καθίστε απ' έξω, να ακούτε λίγο. Εγώ θα πάω, να ξέρετε. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που γιορτάζει. Γράφει κείμενα. Είναι όλα μια πάτη. Δηλαδή... Και τι θα κάνεις, πας στο γραμμένο. Παρατήσει τη γυναίκα μου, πας στο γραμμένο. Σπύρο... Γράφει κείμενα, βγαίνει να το γιορτάσει. Ναι, οκ. Okay. Θα το γιορτάσω, ναι. Με τον αγαπημένο μου. Κι εγώ. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Έχει. Δεν ξέρω αν έχει. Ας το διαφημίσουμε εμείς για να φάνε πόρτα οι άλλοι να ανεβαίνουν οι μετοχές του γραμμένου. Mm-hmm. Προσπάθησα να πάω, δεν βρήκα και τέτοια. Κοσμοσυρωή έξω από το σταυρό του Νότου που εμφανίζεται το Σπύρος. Ελάτε για διαμαρτυρία. Του χρόνου σε μεγαλύτερο και τέτοια. Ναι. Του χρόνου άκα. Λοιπόν. Πανώ. Ναι. Χρόνια πολλά. Αυτό ήταν το μικρό μας αφιέρωμα του Αγίου Βαλεντίνου. Και να περάσουμε στις επόμενες ειδήσεις, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, όπως λένε στις ειδήσεις, Θάνο Καμιλάλη. Βεβαίως. Πρωθυπουργός. Λοιπόν, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει φουλ τις μηχανές της ηλιθιότητας. Πώς το κάνει αυτό, ρε παιδιά. Ο Μητσοτάκης κάπως καταφέρνει να σε εκπλήσει για το ότι έχει γίνει πρωθυπουργός. Mm-hmm. Δηλαδή, λες τώρα αυτός πώς τα κατάφερε, πώς έφτασε μέχρι εδώ. Σου λέει, ξέρω εγώ, η οικογένεια. Εντάξει, ρε παιδιά, η οικογένεια. Αλλά δεν έπρεπε να βρουν κάποιον που μπορεί να μιλήσει τρία λεπτά χωρίς κείμενο. Ναι. Δεν είναι... Επίσης, εκπλήσουν οι ψηφοφόροι του. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά, δεν τον είδατε. Ναι. Ουρούν στο σακί, πήρατε. Να δούμε το... πρώτα. Ψηφίσατε εκεί πέρα αυτόν. Να σου πω κάτι πιθανό. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, ίσως αυτό που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει και μια ειλικρίνεια. Δηλαδή λέει, μειώσαμε. Πάμε να δούμε τα βίντεο και θα το σχολιάσουμε μετά. Το control. Και πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ποτέ καμία κυβέρνηση δεν χρειάστηκε να διαχειριστεί τόσες κρίσεις όσες η δικιά μας. Όμως σήμερα, παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019 όταν μας ανέθεσαν οι Έλληνες την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου. Τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις. Μειώσαμε τους μισθούς, δημιουργήσαμε θέσεις απασχόλησης, κάναμε την Ελλάδα πιο ασφαλή και πιο ισχυρή γεωπολιτικά. Κάθε περιφέρεια για το πώς θα κάνουμε τις δικές σας τις ζωές καλύτερες, για το πώς θα βελτιώσουμε τους μισθούς, για το πώς θα κατοχυρώσουμε τις μειώσεις των συντάξεων, για το πώς θα φτιάξουμε ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό είναι Κοζάνη, Καρδίτσα τώρα, πού είναι ακριβώς? Κοζάνη και Καστοριά. Κοζάνη, το πρώτο είναι στην Κοζάνη. Άσχημη η Κοζάνη, έχω κάνει φαντάρος. Okay. Συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Μετά την ιστορία με το Μελέτη, σκεφτόμουν ότι δεν πρέπει να κάνω άλλες παρενθέσεις, αλλά όταν είπες Κοζάνη. Αν είσαι από την Κοζάνη, αν σε λένε Μελέτη. Συγγνώμη. Δεν μας συμπαθείς πολύ σε αυτή την εκπομπή τώρα, σήμερα. Αν τυχαίνει να συμπίπτουν και οι δύο ιδιότητες, αν υπάρχει κάποιος Μελέτης από την Κοζάνη που μας ακούει, αυτός δεν θα κάνει ποτέ συνδρομή. Θα είναι έξαλλος αυτός. Ωραία. Μπορεί να βρούμε όπως την άλλη φορά με τα επώνυμα και να μας στείλει μήνυμα κάποιος Μελέτης από Κοζάνη που ακούει Φάρμα. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Εντάξει, θα σε κεράσουμε και μια συνδρομή, 5 ευρώ. Θέλουμε αστυνομική ταυτότητα για να πιστούμε ότι υπάρχει Μελέτης από Κοζάνη. Γιατί τώρα θα γράψουν ψευδώνυμο. Είμαι ο Μελέτης από Κοζάνη, αλλά δεν μασάμε εμείς. Λοιπόν, είναι στην Κοζάνη. Κάνει την προεκλογική δήλωση. Είναι δήλωση, δεν είναι ομιλία. Δηλαδή δεν είναι 30 λεπτά και λες. Ένα σαρδάμ, μιλάει τρία λεπτάκια και λέει μειώσαμε τους μισθούς. Δηλαδή μπορεί να είναι τα μόνα λεπτά που δούλεψε εκείνη τη μέρα. Ναι. Μπορεί μαζί με όλη την εκδρομούλα να είπε τώρα δουλεύουμε. Ναι. Και να βγει και να πει ότι μειώσαμε τους μισθούς. Το ακροατήριο παγωμένο δεν το επεξεργάζεται πολύ ή συμφωνεί. Γιατί μπορεί να πεις ότι λέει και μια αλήθεια σε αυτό το σημείο, την οποία πρέπει να χειροκροτήσουμε. Συγγνώμη τώρα για την αφελή ερώτηση. Παίχτηκε ζωντανά? Όχι. Παίχτηκε σε τοπικά μέσα, στο Kozan.gr που βγήκε όλη η ομιλία για παράδειγμα και ήταν ένα κομμάτι. Στα κανάλια δεν παίχτηκε αυτό το σημείο προφανώς. Προφανώς, αλλά και στα τοπικά κανάλια που παίχτηκε δεν το είδε κανείς εκείνη την ώρα να πει πρόεδρε ξαναπες το χωρίς να πεις ότι μείωσε τους μισθούς. Κρύψε ότι μείωσε τους μισθούς, πες κάτι άλλο και ξαναρίχτω. Αυτό δεν θα έλεγε η λογική. Ναι. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος και λέει: μείωσα τους μισθούς, σας έβγαλα από τα σπίτια σας, δίνω δισεκατομμύρια στα φαντς. Δεν βρέθηκε κάποιος να του πει: πρόεδρε, μην το λες αυτό. Πάμε άλλη μία χωρίς αυτό, εντάξει. Πάμε άλλη μία χωρίς να πεις ότι έδωσε. Καλά, τον πέραν οι κάμερες, δηλαδή ήταν one take. Γιατί, όχι, ρε, εσύ. Όταν κάνει. Να το ξαναπάει, τι να πει, συγγνώμη, ξανά πάμε. Το κάνουν αυτό, ρε παιδί. Μισθή, αυξάνω, μειώνω. Θα ήταν λίγο αστείο αυτό να λέγει. Λοιπόν, αυξάνω τους μισθούς για να. Αυξάνω τους μισθούς. Ρε, εσύ, το να κάνει ένα σαρδάμ και να πει πάμε πάλι δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Γίνεται στις, όταν δίνουν δηλώσεις δημοσιογράφους και δεν υπάρχει ανοιχτό live. Άλλο τώρα αν είναι ζωντανό. Αλλά επειδή στην προκειμένη περίπτωση κατά πάσα πιθανότητα δεν ήτανε, θα μπορούσε να το δει κάποιος να πει: ξέρεις κάτι, Κυριακό, θες να το ξαναπείς χωρίς την γκάφα. Αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Βεβαίως, να είμαστε ειλικρινείς. Αυτά δεν τα βλέπει κανένας, τα βλέπουμε εμείς. Ναι. Αυτά, επειδή αναρωτιόμουν και εγώ στις προηγούμενες εκλογές, κάπως έτσι την είχα πατήσει και έλεγα: ρε παιδί μου, ο άνθρωπος είναι άμπαλος. Δεν μπορεί. Ανοίγει το στόμα του και την πετάει τη βλακεία με ταχύτητα πολυβόλου. Δεν προφταίνει να το ανοίξει. Πάει πρώτα η βλακεία και μετά βλέπεις δόντι. Αλλά δεν είναι. Δεν φτάνουν στους ψηφοφόρους τους. Ναι, δεν φτάνουν ή δεν τους ενδιαφέρουν. Δηλαδή, να είμαστε σαφείς με το πλαίσιο. Αυτά τα λέμε εδώ, γελάμε, περνάμε ωραία. Και κυρίως, αν πεις ο ένας σοβαρός. Το ένα σοβαρό ζήτημα που τίθεται εδώ είναι αυτό το κοντράστ, αυτή η αντίφαση μεταξύ του πώς παρουσιάζεται ο πολιτικός αυτός άνδρας και το πώς είναι στην πραγματικότητα, που δεν μπορεί να πει δύο λέξεις. Και έχεις όλο αυτό το κύκλωμα των ΜΜΕ να προσπαθούν να μας τον παρουσιάσουν ως σιμουλτανέ, Μωυσίτσι, Τάχ και δεν ξέρω εγώ τι. Μόνο και μόνο γι' αυτό αξίζει το δούλεμα. Ο άλλος λόγος που αξίζει το δούλεμα είναι ότι δεν είχαμε μόνο ένα σαρδάμ. Γιατί είναι στην Κοζάνη. Γίνεται το λάθος. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς με αυτό. Δεν έχουμε Κοζάνη. Πρόβλημα. Αλλά είναι και μετά, ας πούμε ότι είναι μετά. Μην χαλάσουμε το αστείο. Είναι στην Καστοριά. Και του λένε: πρόεδρε, δεν πήγε καλά το προηγούμενο. Τους μισθούς, να ξέρεις, τους αυξάνουμε. Πρόσεχε αυτή τη φορά πώς θα το πεις. Και του κάνουν, του τρίβουν νόμους στη γωνία, στο ρίγκ εκεί πέρα. Ναι. Και να τον λοιπόν, πρόεδρε, αυξάνουμε μισθούς, αυξάνουμε. Πάμε, πρόεδρε. Ο άλλος είναι, ναι, το έχω. Σίγουρα, πρόεδρε. Ναι, το έχω. Αυξάνω. Και βγαίνει και λέει: κατοχυρώσαμε τις μειώσεις των συντάξεων. Αυξήσαμε τους μισθούς, κατοχυρώσαμε τις μειώσεις των συντάξεων. Πέτυχε αυτό με τους μισθούς όμως. Ναι, όχι, να το δώσουμε αυτό. Μπράβο. Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Κάτι θα σου κάτσει, κάτι θα το βουλιάξεις. Δηλαδή, πήγε καλά το θέμα αυτό με τους μισθούς. Κατοχυρώσαμε τις μειώσεις των συντάξεων. Είναι κάτι που έπρεπε να το κάνει μια κυβέρνηση που έχει το θάρρος να προχωρήσει μπροστά και να πει ότι εδώ κινδυνεύουν οι μειώσεις των συντάξεων. Κάποιος πρέπει να κατοχυρώσει τις μειώσεις. Μπαίνει ο Κυριάκος. Και τι με έχετε εμένα. Τι είμαι εγώ αν δεν μπορώ να κάνω αυτό το απλό πράγμα, να μειώσω τις συντάξεις. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Μόνο αν το εκλάβεις ως μια κρίση ειλικρίνειας. Ναι. Να πεις ότι ρε παιδί μου, εντάξει, πώς το λέει το τραγούδι, το Βατσιτσέλο Βατσιτσό, που λέει πολλά ψέματα, είπαμε, ας πούμε και μια αλήθεια. Και λέει αυτά. Γιατί κατά τα λοιπά δεν κρίνεται τίποτα σε καμία δήλωση. Έτσι δεν είναι. Και τώρα μάλιστα που πάμε και για προεκλογική περίοδο, η προεκλογική περίοδος είναι σαν την Πρωταπριλιά. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί ένας πολιτικός να βγει μετά τις εκλογές και να πει εντάξει τώρα αυτό το είπαμε, αλλά ήταν προεκλογική περίοδος. Το έχετε ακούσει αυτό? Εντάξει, αυτό το είπαμε προεκλογικά. Και λες, α, δεν μετράνε αυτά. Έκανες έτσι από πίσω, σταύρωνε στα δάχτυλα ότι αυτό δεν μετράει, ας πούμε. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Το αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά που λέγονται προεκλογικά δεν πρέπει να τα παίρνουμε πολίτης μετρητής. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Έτσι το αντιμετωπίζω κι εγώ. Στα πιο σοβαρά, οπα, πριν λίγη ώρα ανακοινώθηκε έκτακτο επίδομα διαστόματος πρωθυπουργού στους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά, που δεν είδαν αυτές τις περίφημες αυξήσεις της συντάξης. Το οποίο σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι 200 με 300 ευρώ εφάπαξ. Και το μέτρο είπε ότι καλύπτει 300 εκατομμύρια, έχει 300 εκατομμύρια προϋπολογισμό, κάνοντας μια διαίρεση, υπολογίζεται 1.000.000 συνταξιούχους, σύμφωνα με το πώς θα παρουσιάζει. Γιατί το θα εξειδικευτεί αύριο το Υπουργείο Οικονομικών, οπότε περιμένουμε να δούμε τα ψηλά γράμματα. Αυτό γίνεται πάντα. Συνήθως όταν εξειδικεύεται αύριο, όταν εξειδικεύεται την επομένη, ανακαλύψεις πρέπει να δώσεις. Είναι αυτό που λέει ο Κυριάκος. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάμε. Λέει κάτι και μετά αρχίζουν, μπαίνουν οι υπουργοί μπροστά και τρώνε το ξύλο. Αλλά όλο και όλο το κόλπο είναι ότι έχει αφήσει να παίξει μια ολόκληρη μέρα στα φιλικά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή στα μέσα ενημέρωσης, η είδηση που λέει ότι δίνει μια τρακοσάρα στους γέρους και τις γριές ο Μητσοτάκης. Ναι. Και εδώ πέρα, επειδή... Προφανώς δεν είναι προεκλογικό επίδομα, να το πούμε αυτό. Όχι, αλίμονο. Αλίμονο. Απλώς έχει πιάσει καραβανάδες και γερόντια. Ναι. Δηλαδή τις κατηγορίες που αντιλαμβανόμαστε ότι πιέζονται περισσότερο από τις οικονομικές συνθήκες και επίσης αυτούς που είναι παραδοσιακά υποστηρικτές του, οι καραβανάδες, στρατόκα χαρούμενοι και τα γερόντια που βλέπουν τηλεόραση. Ναι. Και αντικειμενικά είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτό είναι στατιστικό. Είναι πολύ απλό. Είναι στατιστικό. Δηλαδή διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια ηλικιακή καμπύλη. Η ελπίδα δηλαδή είναι κάποια στιγμή ο Θεός να τους πάρει κοντά του. Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Όχι. Θέλω να πω, με συγχωρείτε. Θέλω να πω ότι γνωρίζει πολύ καλά ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες του πληθυσμού που υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, αδιαφορεί αν δεν επιτίθεται στις υπόλοιπες. Και για την τρίτη ηλικία υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Παράλογο είναι. Είναι μόνιμη αντιμετώπιση. Σχεδιασμό αυτό. Ναι. Δεν είναι ζήτημα κάποιου οικονομικού σχεδιασμού. Είναι απλώς ένας εκλογικός υπολογισμός που λέει ο άλλος θα κάνω αυτό που φαίνεται να με συμφέρει εκλογικά. Ναι, με ένα επίδομα, όπως λέει το κλισέ, είναι ψίχουλα. Πολύ σωστά να θυμίσουμε ότι καμία κουβέντα για 13η-14η σύνταξη που το είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα χρόνο όμως με προοπτική ανανέωσης, ένα συν ένα, και δεν συνεχίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτό καθένας το κρίνει όπως θέλει. Θα το έκανε, δεν θα το έκανε, είναι η συζήτηση που κάνουμε και για την πρώτη κατοικία. Άμα θες, το κάνεις και λίγο μόνιμα. Και με κάτι το οποίο ο κ. Μητσοτάκης αντιπολίτευσης θα το έλεγε ακριβώς όπως θα το πει η αντιπολίτευση τώρα, ψίχουλα, δώρο κλπ. Νομίζω ότι είναι στο manual της προεκλογικής περίοδου ότι δίνει ένα επιδοματάκι στους συνταξιούχους. Από εκεί ξεκινάμε. Και στα σώματα ασφαλείας. Έχει κάνει αυτά τα δύο. Τα 300 εκατομμύρια θεωρητικά είναι από το ότι η οικονομία πάει πολύ καλύτερα. Καλπάζει η οικονομία. Αυτό το κατάκτα που ακούτε. Ναι. Αυτό. Ναι, και το... Από εκεί είναι αυτό. Και αυτό που δεν ακούτε είναι το ελαττήριο που τώρα συμπιέζεται και μετά θα κάνει το βζιν και θα εκτιναχθούμε, αλλά αυτά αφού ξαναψηφίσετε Κυριάκο Μητσοτάκη. Η αρλούμπα πάει σύνδεφο. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Αν ξαναψηφίσετε θα φύγει το ελαττήριο. Και εμείς μαζί. Ένα ερώτημα είναι πώς πάει καλύτερα η οικονομία και μια πιθανή απάντηση είναι από τη φορολογία σε βασικά αγαθά τα οποία... των οποίων οι τιμές είναι στο Θεό. Και μία ανάλυση που έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο είναι ότι γι' αυτό δεν μειώνουν τους φόρους που ξεκινάνε από το πετρέλαιο, τον ΦΠΑ στα βασικά είδη κλπ. Αυξάνονται οι τιμές, είναι ένα ποσοστό ο φόρος των νέων τιμών, οπότε είναι μεγαλύτερος ο φόρος που παίρνει το κράτος από αυτήν την φορολογία. Επομένως περισσότερα έσοδα, επομένως περισσότερος δημοσιονομικός χώρος για να κάνει η κυβέρνηση τα προεκλογικά της δωράκια. Ναι, να πούμε ότι αυτό δεν είναι απλώς μια ανάλυση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει παραδεχτεί ο Αδώνης Γεωργιάδης. Θυμόμαστε, κάποια στιγμή έχει κάνει μια δήλωση σχετική που έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό που είπες τώρα, ότι η κυβέρνηση τρώει ψωμάκια από τους φόρους με τους οποίους λιανίζει τον κόσμο. Και λογικό είναι εδώ που τα λέμε. Δηλαδή. Εντάξει, έχει και οικογένεια έξοδα. Λίγο η διαπλοκή, λίγο η διαφθορά, λίγο το σκι, λίγο ο πάτσις, λίγο το ένας, λίγο το άλλος. Εντάξει. Προφανώς κάπου πρέπει και ο φορολογούμενος να βάλει το χέρι στην τσέπη. Δεν γίνονται όλα αυτά μόνα τους. Εννοείται. Ειδικά για τον κύριο Πάτσι. Εμείς και τα σπίτια μας. Δίνουμε. Θα συνεχιστεί αυτό. Νομίζω ότι θα είναι και άλλες τέτοιες παροχούλες. Ανακοινώθηκε πριν λίγο, δεν υπάρχουν ακόμα οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Υποθέτω ότι από ώρα σε ώρα θα βγουν οι ανακοινώσεις και φανταζόμαστε ότι θα λένε και δίκαια θα το λένε. Δηλαδή είναι κοροϊδία. Οι συνταξιούχοι είχαν και μεγάλη πορεία σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μια χαρακτηριστική κατηγορία εμπέγουμου, πέρα από την πλάκα που κάνουμε και την... Κάθε φορά και τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας εμπέζουν αυτή την κατηγορία. Με τα αναδρομικά που θα πάρουν, με τις μειώσεις που θα πάρουν πίσω, με αυξήσεις, με το ένα, με το άλλο, με το τρίτο. Στην καλύτερη αυτό που έχει γίνει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και να λέει ότι εγώ μνημονιακά, αν δεν ήταν τα μνημόνια θα ήθελα, θα το έκανα. Καλά, αν δεν ήταν τα μνημόνια, ναι, θα ναι, πολύ ναι, καλός χαμός, ο ΣΥΡΙΖΑ, χαμός, έτυχε αυτή η στραβή με τα μνημόνια. Ναι, αλλά η κοροϊδία είναι συνεχής. Είναι συνεχής. Υπάρχει ένα κομμάτι που είναι αυτά τα εναλλάξιμα επιχειρήματα. Αυτό που αν είσαι στην αντιπολίτευση λες το Α, αν είσαι στην κυβέρνηση λες το Β και τούμπαλιν και τους βλέπουμε να διαδέχονται ο ένας τον άλλον στην χρήση αυτών των επιχειρημάτων. Και υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά συγκεκριμένα τις μεγάλες ηλικίες και αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό. Γιατί ουσιαστικά είναι άνθρωποι που με την ευθύνη τους, εντάξει, δεν θα ήθελα να το αποδώσω πλήρως στην προπαγάνδα. Προφανώς υπάρχει προπαγάνδα, αλλά ταυτοχρόνως οι άνθρωποι αυτοί με την πολιτική ευθύνη που τους ανήκει στηρίζουν μια κυβέρνηση που τους πίνει και μας πίνει το αίμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ισχύει ότι υπάρχει και εδώ. Υπάρχει ευθύνη. Είναι επίσης μια κατηγορία που έχει μεγάλη ευθύνη στο τι επιλέγει να κάνει, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι όλοι, δεν είναι. Είναι ένα ποσοστό. Είναι οι γνωστοί 40 χρόνια το ίδιο κόμμα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Πάπου προς πάπου, ας πούμε. Εντάξει. Τι μπορείς να σχολιάσεις όταν ο άλλος έχει υποστεί τις περικοπές των συντάξεων που έχει υποστεί όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει να ρίχνει Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορώ να το καταλάβω μάλλον, αλλά... Είναι τεράστιο πρόβλημα και εκεί δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει ευθύνη ο ψηφοφόρος. Ναι. Καλό είναι κατά την ταπεινή μου άποψη να εντοπίζουμε το μηχανισμό, να αναδεικνύουμε το μηχανισμό της προπαγάνδας, αλλά ταυτοχρόνως δεν μπορεί και ο άλλος να μην φταίει σε τίποτα. Δεν γίνεται. Να δούμε το βίντεο για τους πληστηριασμούς, ναι, σε ένα διάλειμμα και μετά όταν θα επιστρέψουμε... Θα έχουμε ένα σχόλιο για να καταλάβετε δηλαδή πώς λειτουργεί αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο ότι εμάς δεν μας αρέσει, είναι πού πάνε τα λεφτάκια του κόσμου την ώρα που ο άλλος ζητοκραυγάζει και ψηφίζει. Πάμε να δούμε το βίντεο. Εμείς πάμε σε διάλειμμα, οπότε θα παίξει 5 λεπτά την ώρα που θα έπαιζε και το διάλειμμά μας. Να πω εγώ εισαγωγικά ότι χθες, σε περίπτωση που δεν το είδατε, ο Κωνσταντίνος δεν ήταν εδώ. Και εγώ έφερα άλλον στη θέση του. Ήτανε ο κύριος Δημήτρης... Του Αγίου Βαλεντίνου ανήμερα μου το λέει αυτό. Ναι. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ήτανε στην συζήτηση στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και ασχολείται χρόνια με τους πληστηριασμούς. Νομίζω ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα. Τέθηκε μία σειρά από ζητήματα που ξεκινάει από το πώς σωρεύτηκαν τα κόκκινα δάνεια, τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου, αν γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, το νομοθετικό πλαίσιο. Νομίζω όλα σε 50 λεπτά κουβέντας. Και κάποια πράγματα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Τόσο για την ταχύτητα που εκδόθηκε αυτή η απόφαση, που διέρευσε αυτή η απόφαση. Λέει ο άνθρωπος μέσα σε 8 μέρες. Υπομνήματα, 12 διάδικοι, χιλιάδες χαρτιά και οι δικαστές μας με το 59-6 κατάφεραν να τα αξιολογήσουν όλα αυτά και να διαρρεύσουν και να δώσουν αυτήν την απόφαση. Είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Το άλλο είναι τι συμβαίνει με τα funds και αυτό που θα παίξει και τώρα και αναφέρεται όλο και περισσότερο, το ανέφερε και ο κύριος Λυρίτσης και ο πρόεδρος του ΔΟΣΟΥΑ, ο κύριος Βερβεσός και η Λούκα Κατσέλη σε εμφάνισή της στην ΕΡΤ, αλλά και σε ανάρτησή της στα social media, είναι ότι επειδή

οι οποίοι ανέλησαν οικονομικά τα δεδομένα και κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Ναι, πώς, αυτές δηλαδή... οι πράξεις, θα σας το εξηγήσω, ίσως γίνει κατανοητό. Το λέει με μεγάλη έτσι απλότητα ο νόμος του 2015. Οι πράξεις πώλησης υπόκεινται σε φόρο ως προς την πράξη. Οι πράξεις διαχείρισης των απαιτήσεων υπόκεινται σε φόρο. Η κάθε πράξη μεταβίβασης και διαχείρισης υπόκειται σε ΦΠΑ. Οι πράξεις πώλησης χωρούν μεταπώληση ή επιστροφή τους, άρα νέα επιβολή φόρου. Η κάθε πράξη έχει μια σειρά επιβολής τελών, π.χ. τέλη χαρτοσύμου, δηλαδή για την σύνταξη της σύμβασης, τα οποία έχουν αναλυτικά υπολογιστεί και έχουν υπολογιστεί σε αυτό το ποσό. Ναι. Η δε μελέτη αυτή νομίζω ότι το επόμενο διάστημα έχουμε αποφασίσει να την δημοσιοποιήσουμε κιόλας για να γίνει κατανοητό και για να μην υπάρξει και οποιαδήποτε παρερμηνία, αλλά και να ελεγχθεί η συγκεκριμένη μελέτη και από ειδικότερους συναδέλφους. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάλι εμείς είμαστε, δηλαδή πάλι εγώ είμαι στην ίδια θέση. Απέναντι μου είναι ο άλλος, ο Κωνσταντίνος. Να περιμένουμε μισό λεπτάκι γιατί έχουμε ένα ζήτημα με το stream. Αφήστε μας δύο λεπτάκια να σπρώξουμε το ίντερνετ και επιστρέφουμε. I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go. Don't want to see you cry. And mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them. Λοιπόν, το έχουμε. 58 δις είναι πολλά ή λίγα κατά την άποψή σου, Θάνο? Φραγκοδίφραγκα. Ρε παιδί μου, δεν είναι φοβερό ότι σε αυτά, μιλάμε τώρα για φοροαπαλλαγές, την ώρα που λέγαμε πριν πόσο άλλος ξεζουμίζει, υπάρχουν για κάποιες κατηγορίες, να βάλουμε τη σημαία του λαϊκισμού, να βάλουμε ένα σηματάκι. Προσοχή, ακολουθεί λαϊκισμός. Ακολουθεί λαϊκισμός. Υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι εδώ πέρα της κοινωνίας που είναι κάτι εφοπλιστές, κάτι τραπεζίτες, που κάθονται μαζί σε ένα τραπέζι, λέει, θες εσύ να πληρώνεις φόρους? Λέω άλλος, όχι, μωρέ, όχι. Καλά, εντάξει. Το έχουμε. Και χάνει 58 δις το κράτος από αυτό. Είναι μια ανακεφαλαιοποίηση και κάτι. Μια μισή ανακεφαλαιοποίηση. Είναι τόσο. Σκάνδαλο είναι. Ναι. Σκάνδαλο δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Και δεν θα συζητηθεί. Δεν θα συζητηθεί. Υπάρχουν φωνές, δηλαδή έχει βγει ρεπορτάζ με την μελέτη. Ήταν και πρωτοσέλιδο στην Contra News. Είπαμε ότι μιλάει για αυτά ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Βερβεσός, που δεν τον λες και αριστερό τον άνθρωπο, από την δεξιά παράταξη είναι. Αλλά υπάρχει δέσμευση ότι ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών θα δώσει στη δημοσιότητα αυτήν την μελέτη. Υπάρχει το σχόλιο της κυρίας Κατσέλη, που το είπε και στην ΕΡΤ. Δεν είναι ένα τρελό νούμερο και γι' αυτό και εγώ επέμεινα εκεί πέρα σε αυτό το σημείο ότι πώς εξηγείται. Ναι, δεν είναι αστήρικτο, θέλω να πω. Δεν είναι ατεκμηρίωτο. Δεν είναι τα 300 δις του ώρα που θα μας έσωζαν. Είναι πάρα πολύ απλά από αυτόν τον τεράστιο τζίρο που δημιουργείται στην αγορά κόκκινων δανείων. Πώληση, μεταπώληση και όλες αυτές οι διαδικασίες που γίνονται εδώ και χρόνια. Και λένε και οι άνθρωποι ότι εντάξει, θα το βγάλουμε εμείς, να μελετηθεί από άλλους οικονομολόγους κλπ. Και να δούμε πόσο σοβαρή είναι αυτή η μελέτη, να συζητηθεί. και πρέπει να συζητηθεί. Μιλάμε για ιδιωτικό χρέος 110 δισεκατομμυρίων. Μιλάμε για επιτόκια που ανεβαίνουν και πληρώνουν παραπάνω δόση οι ενήμεροι δανειολήπτες, τα πράσινα δάνεια. Είναι μια βόμβα. Όσο και να προσπαθείς να κλωτσίσεις το τενεκεδάκι, την ανέφερα αυτή την έκφραση, μου λέει ο κύριος Λίριτς, αν κλωτσάς πολλές φορές το τενεκεδάκι μπορεί να γρατσουνείς το πόδι σου κάποια στιγμή, να στοχίσεις και να το βρεις παραδίπλα. Και να... Αλλά είναι βόμβα. Είναι ξεκάθαρα, είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα και μιλάμε ελάχιστα γι' αυτό. Αυτό... Η προσφυγή με αυτόν τον νόμο και η εφαρμογή του νόμου του 2003 αναφέρεται και στο σχέδιο Ηρακλής, λέει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Δηλαδή, είναι με τη σφραγίδα του Αρείου Πάγου, αλλά και με τη σφραγίδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου αναφέρει αυτόν τον νόμο στο σχέδιο Ηρακλής, με τις κρατικές εγγυήσεις 19 δισεκατομμυρίων στα funds, στις τράπεζες για αυτές τις μεταβιβάσεις. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Ένα από αυτά που το σχολιάζαμε, το λένε και οι άνθρωποι που ήταν εκεί, είναι πώς πρόλαβαν σε 8 μέρες να... Και μπράβο. Να τα δουν όλα αυτά, να τα εξετάσουν όλα αυτά. Και υπήρχε και το ρεπορτάζ που αναφέρθηκε και χθες της εστίας του Μανώλη Κοτάκη, που ανέφερε επιθέσεις στους 9, συγγνώμη, αεροπαγίτες που μειοψήφισαν, εκφράσεις όπως... αν δεν το κάνετε αυτό θα πάμε σε νέο μνημόνιο, θα χάσουμε την επενδυτική βαθμίδα και διάφορα άλλα νομικά επιχειρήματα για να ψηφίσει ο Άριος Πάγος αυτό που δέχτηκε. Καθαρά νομικά, δεν θα πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Νομικό, νομικότατο. Ξεκάθαρα νομικό επιχείρημα, όπως και το επιχείρημα θέλω να δώσω 58 δις στις τράπεζες, τι λες, στα funds. Δεν είναι... ηλιγκιώδη τα ποσά και μαζί και το θράσος με το οποίο γίνεται αυτό. Θυμόμαστε ότι το πρόβλημα της ενημέρωσης, θα πούμε κι άλλα για την ενημέρωση, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να σας παρουσιάζουμε όλο και πιο αναλυτικά τα podcast για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Το πρόβλημα της οικονομίας είναι αλληλένδετο. Συνδέεται με το πρόβλημα της ενημέρωσης. Γιατί αυτό που λέμε τώρα θα μπορούσε να είναι ένα ζήτημα το οποίο να το συζητάμε μέρα νύχτα. Θα μπορούσε να είναι ένα ζήτημα, είναι τέτοια οικονομική βαρύτητα δηλαδή αυτού που συζητάμε. Έλεγε ο κύριος Λυρίτης ότι λέει μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος στην ιστορία του κράτου. Αναδιανομή πλούτου στην ιστορία του ελληνικού κράτους, ναι. Η μεγαλύτερη. Έχουν υπάρξει κι άλλες. Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να δεχτούμε το συγκριτικό στοιχείο. Μπορεί να είναι ρητορικό, πάει στο διάλογο. Αλλά είναι ότι έχουμε ξανά μια τεράστια κίνηση πλούτου που φεύγει από τα χέρια των φτωχών και πάει στα χέρια των φίλων τους. Αυτών που μπορούν να εξασφαλίζουν ότι δεν θα συζητείται αυτό στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, θα συζητηθεί στην εστία, στο Contra News, στο The Press Project. Δεν έχουμε πολλά κοινά ως μέσα, από πολλές απόψεις με τα μέσα στα οποία μπορεί να συζητηθούν κάποια τέτοια πράγματα, αλλά περισσότερα αλλά λιγότερα. Αλλά τέλος πάντων το ένα κοινό που έχουμε είναι ότι δεν είμαστε η συστημική ενημέρωση, δεν είμαστε η κεντρική ενημέρωση. Δεν είμαστε η ενημέρωση αυτή που φτάνει στις κοινωνικές και τις ηλικιακές κατηγορίες που περιγράφαμε πριν. Ναι. Πολύ εύκολο να καταλάβεις πώς γίνεται αυτή η αναδιανομή του πλούτου. Δηλαδή είναι δάνεια κοκκινίζουν, περιουσίες αλλάζουν χέρια χαμηλότερα από την πραγματική τους αξία, γιατί αν τρεις φορές ένας πληστηριασμός κριθεί άγονος, μετά εκπληστηριάζεται στο 80% και μετά στο 65%. Εν τω μεταξύ, ο δανειολήπτης χρωστάει τη διαφορά, αλλά άλλο αυτό. Και χρέη τα οποία έχουν μεταβιβαστεί σε funds, μετά απαιτούνται από τους δανειολήπτες. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που συμβαίνει. Τέλος πάντων, θα ασχοληθούμε περαιτέρω και σε επόμενη φάση. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις εξελίξεις, θα τις δούμε κάπως συνοπτικά τις εξελίξεις από το μέτωπο των καλλιτεχνών, των κινητοποιήσεών τους. Είχαμε κάποιες εξελίξεις. Είχαμε καταρχάς την απόφαση του Σωματείου, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, που, ήταν, που είναι πολύ σημαντική και ιδίως είναι πολύ σημαντική εν ώψη της συνάντησης της αυριανής με τον Πρωθυπουργό. Οπότε να το δούμε λιγάκι τι προβλέπει αυτή η απόφαση του Σωματείου και τι μπορούμε να περιμένουμε αύριο. Ναι, αύριο είναι μια εξαιρετικά σημαντική συνάντηση στις 12 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκπρόσωποι των καλλιτεχνών θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που μετά από 58 μέρες κινητοποιήσεων τους κάνει τη χάρη και τους δέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Συσσαγωγικά το τους κάνει τη χάρη φυσικά, γιατί αυτή η μικρή υποχωρησούλα της κυβέρνησης έρχεται μετά τις τεράστιες κινητοποιήσεις, παύλα συναυλίες που έγιναν τις προηγούμενες μέρες έξω από τα κτίρια του Εθνικού Θεάτρου που είναι σε κατάληψη. Το Τσίλερ και το Ρεξ. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί. Δεν είναι σαφές το που θέλει να το πάει η κυβέρνηση. Δηλαδή, έχουμε συνεχείς επιθέσεις από υπουργούς της κυβέρνησης κατά των καλλιτεχνών, συνεχείς επιθέσεις από παπαγάλους της κυβέρνησης κατά των καλλιτεχνών. Δηλαδή, έχουν τοποθετηθεί τώρα πνευματική ταγή αυτού του τόπου, όπως ο Μάνος Βλαρίνος και ο Άρης Πορτοσάλτε. Οπότε η κουβέντα έχει λήξει εκεί πέρα. Αλλά πέρα από αυτό, είναι η γνωστή γραμμή του «Δεν έχετε καταλάβει όλοι εσείς», το οποίο είναι ένα νέο επίπεδο mansplaining που εισάγει η κυβέρνηση πολιτικά. Δεν το είχαμε δει να γίνεται πολιτικό επιχείρημα το mansplaining, το βλέπουμε τώρα. Mansplaining χρησιμοποιείται να εξηγήσουμε όταν ο άνδρας εξηγεί στη γυναίκα τι θα κάνει και λέει «Ας δεν ξέρεις, θα σου εξηγήσω εγώ τι έχει συμβεί». Και αυτό θυμίζει όλο αυτό σε ένα άλλο πολιτικό πλαίσιο. Οπότε το ένα σενάριο είναι ότι η συνάντηση είναι συμβολική και ίσως ρίξει και λάδι στη φωτιά, καθώς θα είναι ανοιχτή η σύγκρουση κυβέρνηση και καλλιτεχνών. Θα πει η κυβέρνηση ότι τι άλλο να κάνουμε, τους δέχτηκε και ο Μητσοτάκης, αυτοί δεν ξέρουν τι ζητάνε, δεν έχουν καταλάβει. Ο Πρωθυπουργός εξαντλεί τις προσπάθειες διαλόγου. Εντάξει, άμα μιλήσει πολύ ο Μητσοτάκης, είδαμε τι συμβαίνει στο πρώτο μισό της εκπομπής. Και είναι όλοι υποκινούμενοι, σιριζέοι κλπ. Και θέλουν να διοριστούν και στο δημόσιο και ό,τι άλλο ψέμα έχει λεχθεί όλο αυτό το διάστημα. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι ότι με κάποιον τρόπο ο ηγέτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα αδειάσει όλους τους άλλους που τους έχει βάλει εκεί πέρα να βρίζουν τους καλλιτέχνες και θα δοθεί μία λύση. Αυτά είναι τα δύο σενάρια. Νομίζω ότι το τρίτο σενάριο, δηλαδή αν το ένα σενάριο είναι είστε ανόητοι, σιριζέοι, δεν καταλάβατε, είστε υποκινούμενοι και το άλλο σενάριο να δώσει λύση, υπάρχει πάντα και ένα τρίτο σενάριο, φαντάζομαι εγώ, που θα είναι απλώς να κάνει πίσω σε σχέση με το προεδρικό διάταγμα και να πει θα το εξετάσουμε και θα επανέλθουμε. Να αφήσει να περάσουν εκλογές χωρίς κινητοποιήσεις δηλαδή, να φανεί ότι κάνει μια τακτική υποχώρηση. Το θα το εξετάσουμε δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δεν θα σταματήσει τις κινητοποιήσεις. Δεν θα σταματήσει τις κινητοποιήσεις. Ίσα θα τις δικαιώσει κιόλας. Δηλαδή θα πει, αν σου πει ότι εδώ υπάρχει ζήτημα μετά το δεν καταλάβατε. Αν το αποσύρεις, εντάξει. Ναι. Δεν θα μπορεί να συνεχιστούν τώρα. Με πόσο πάθος θα συνεχιστούν αν το αποσύρει. Είναι μια κίνηση δηλαδή. Απλώς δεν θα χρειαστεί να κάνει το βήμα να λύσει το πρόβλημα το οποίο όλοι συμφωνούν ότι υπήρχε από πριν. Νομίζω ότι δεν θα ήταν παράλογη κίνηση εκ μέρους του Μητσοτάκη αυτή. Δηλαδή να μην δώσει λύση δείχνοντας ότι νομοθετεί υποπίεση και ότι είχαν άδικο όσοι έλεγαν τόσο καιρό ότι οι καλλιτέχνες δεν καταλαβαίνουν και είναι υποκινούμενοι και ταυτοχρόνως να μην χρειαστεί να εκτεθεί κάνοντας κάτι το οποίο δεν θέλει. Κάνει μια τακτική υποχώρηση και δικαιώνεται εν μέρη ο αγώνας που λέει να αποσυρθεί το προεδρικό διάταγμα, αλλά δεν τους δίνει κιόλας την λύση που θα θέλανε, που προφανώς δεν θα είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι το οποίο να ικανοποιεί. Το πλησιέστερο σε λύση θα ήταν ότι να υιοθετηθούν οι προτάσεις του Εθνικού, της Διοίκησης του Εθνικού, που λέει είτε για βαθμίδα ΤΑΕ για όλους, είτε για νέα βαθμίδα ΚΕ καλλιτεχνική εκπαίδευση. και να έχουμε μια δημόσια δήλωση γι' αυτό. Το άλλο σενάριο είναι εμείς συναντηθήκαμε, αυτοί δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν τι ζητάνε, είναι αυτά τα δύο. Το μεσοβέζικο δεν μου φαίνεται. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ να τους συναντήσει και να μην έχει τίποτα. Φαίνεται πολύ... Εντάξει, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα είναι κακός χειρισμός, αλλά μου φαίνεται υπερβολικά ανόητο και για Μητσοτάκη δηλαδή μου φαίνεται πολύ ανόητο το να του συναντήσει και να μην δώσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, να συναντηθεί και να επαναλάβει αυτά που λένε οι υπουργοί του ότι δεν καταλάβατε. Εμένα δηλαδή η πιο λογική έκβαση αυτού που βλέπω τώρα θα ήταν μια υποχώρηση που δεν θα δεσμεύεται σε ουσιαστική λύση. Δηλαδή μια απόσυρση που θα παραπέμπει το ζήτημα για αργότερα. Ναι, πάντως αύριο υπάρχουν κινητοποιήσεις. Το ΣΕΗ μιλάει για συγκέντρωση έξω από το Δίο Αθηνών στις 11.30, στάση εργασίας 11 με 3 και πορεία μέχρι όσο τους αφήσουν να φτάσουν έξω από το Μαξίμου. Έχει μια σειρά εδώ πέρα, ναι, από προγραμματισμένες τα απόγευμα στις 5 διαμαρτυρία στο Αρχαιολογικό Μουσείο για στήριξη των αρχαιολόγων ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΣΕΑ. Την Πέμπτη, λοιπόν, πάρτι της Ικνοπέμπτης με παραδοσιακές ορχήστρες στο μεσημέρι Πανεπιστημίου έξω από το ΡΕΚΣ. Αυτό δεν πρέπει να το μπερδέψετε, είναι άλλο από αυτό της Ακρόπολης. Επειδή έχουμε δύο πάρτι την Ικνοπέμπτη. Α, ναι. Υπάρχει ένα που τσικνίζουμε στον Παρθενώνα και υπάρχει και αυτό πάρτι της Ικνοπέμπτης με παραδοσιακές ορχήστρες. Τα θέλετε, ρε παιδιά, τα παραδοσιακά. Ξεκολλάτε πια, έχει προχωρήσει ο κόσμος. Μεσημέρι στην Πανεπιστημίου έξω από το ΡΕΚΣ, για όνομα. Παρασκευή, αν δεν ικανοποιεί τα αιτήματά μας, πανκαλλιτεχνική 24ωρη απεργία και πορεία από το Συμβούλιο της Επικρατείας την ώρα της κατάθεσης της προσφυγής, 10 το πρωί προς το Σύνταγμα. Μένουμε Σύνταγμα. Σάββατο, 6 ώρα, πάλι. Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα, νέα γενική συνέλευση και συναυλία στο Σύνταγμα. Κυριακή, συνάντηση με παραγωγούς του Ελεύθερου Θεάτρου. Μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Λοιπόν, αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Από αυτά που συζητάμε τώρα, δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και με άμεσες επιπτώσεις, άμεσες χειροπιαστές συνέπειες για την εργασιακή ζωή των καλλιτεχνών. Ναι, γιατί αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αυτό που θα ήθελαν να συζητάνε τώρα και τους πήγε πίσω το προεδρικό διάταγμα. Παράλληλα γίνονται δράσεις σε κάθε κατάληψη και πολύ ωραίες δράσεις και είναι ανοιχτές αυτές οι δράσεις για το κοινό, δεν ήταν μόνο οι συναυλίες, και στο Chiller και στο Rex και στις, στις άλλες καταλήψεις που είναι σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Είναι από χθες και η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών σε κατάληψη και το Τμήμα Θεάτρου του Απιθύτα. Χθες το βράδυ στη συνέλευση του ΣΕΗ παρετήθηκαν και οι καθηγητές καθηγήτριες του ΔΥΠΕΘΕ Πάτρας, της δραματικής του ΔΥΠΕΘΕ Πάτρας. Και έρχονται οι εξελίξεις, όπως λέει το κλίσε, με μορφή χιονοστιβάδας. Υπάρχουν καλέσματα για αύριο την ώρα, λίγη ώρα πριν την συνάντηση στο Μαξίμου. Υπάρχει και κάλεσμα σπουδαστών-σπουδαστριών για πορεία ως ντυμένες κλόουν. Και είναι μια συνάντηση που και το ΣΕΗ χαρακτηρίζει ως κομβικής σημασίας. Άλλη είναι αισιόδοξη, άλλη είναι απεσιόδοξη. Θα δείξει. Το σίγουρο είναι ότι είναι σχεδόν όλος ο καλλιτεχνικός χώρος μαζί, παρά το γεγονός ότι ο υπουργός πολιτισμού με ωμέγα και έψιλον γιώτα, η κυρία Μενδώνη, μιλάει για το 15% των καλλιτεχνών συμμετέχει στις κινητοποιήσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα 85% που εσείς δεν το βλέπετε, δεν υπάρχει, είναι άλλοι, ναι. Και είναι αυτές οι συνεχείς επιθέσεις. Έβλεπα, ας πούμε, ένα απόσπασμα που έπαιξε, ήταν ο Αλέξης Γεωργούλης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ηθοποιός, στο Sky, και είναι ο Πορτοσάλτη και του λέει: «Εγώ μεταφέρω αυτό που λέει ο πολλής κόσμος για εσάς, ότι θέλετε να διοριστείτε στο δημόσιο». Και είναι συνεχής αυτή η συκοφάντηση των τελευταίων ημέρων. Ναι, και γι' αυτό το 85% να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ψάχνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι? Θα τους είχε να μας μιλάνε κάθε μέρα στα κανάλια. Αυτό το 85%. Ναι, δεν υπάρχουν. Ναι, θα ψηφίζαν, θα μιλούσαν, κάτι θα κάνανε. Ναι. Κάπου θα ήταν αυτό το 85%. Εδώ τους ψάχνουν κάπως να στηρίξουν την κυβερνητική γραμμή. Ξέρετε τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν? Θα εξηγούσαν στο υπόλοιπο 15% τι έχει συμβεί. Δηλαδή, θα είχες μια προσωπικότητα στα κανάλια να λέει, ναι, ότι δεν αλλάζει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και αυτοί που αντιδρούν είναι μια μειοψηφία. Θα υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Αντιθέτως, στις κινητοποιήσεις, εγώ έχω δει ανθρώπους, καλλιτέχνες, που δεν θα το περίμενες ότι θα είναι εκεί και δεν έχουν ταχθεί ποτέ ενάντια σε αυτήν την κυβέρνηση. Δηλαδή, οι μειοψηφίες είναι άνθρωποι που δεν απήργησαν, αλλά λέγοντας ότι το θέατρο είναι ναός και δεν κρίνω για δικούς τους λόγους, εντάξει και συμφέροντα, ότι είναι η κατάλληλη λύση η απεργία. Μιλάμε για Δανδουλάκη, Ράντου, τέτοιους. Αυτή είναι η άλλη πλευρά. Ναι, και εγώ αυτό που λέω, θα είχαν εξηγήσει τους υπόλοιπους, δεν το λέω μόνο ειρωνικά, το λέω σοβαρά. Αν πραγματικά το επιχείρημα της κυβέρνησης ήταν ότι δεν έχετε καταλάβει, είναι πολύ απλό. Δεν έχεις επαφές σε αυτό το χώρο, ούτως ώστε να καθίσεις μαζί με 10 ανθρώπους και να τους εξηγήσεις για ποιο λόγο ισχύει αυτό που λες. Είναι υποκινούμενοι, είναι όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι. Και οι 40 του Εθνικού που παραιτήθηκαν, και αυτοί όλοι παραιτούνται και δεν κατάλαβαν. Εντάξει, δεν βγάζεις άκρη. Λοιπόν. Ήταν εντωμεταξύ τελευταίο για το ζήτημα. Το έγραψε ο ηθοποιός ο Χάρης Τζορτζάκης, που είχε βγει σε τηλεοπτική εκπομπή. Το εξηγούσε το ζήτημα και του λένε, θα θέλαμε, ο κύριος Γιατρομανολάκης λέει άλλα πράγματα. Θα θέλαμε, αν συμφωνείτε, να βγείτε μαζί με τον κύριο Γιατρομανολάκη για να συζητήσετε και να ανταλλάξετε τα επιχειρήματά σας. Ο Τζορτζάκης πάρα πολύ ωραία, το κανονίζουν στον αέρα για την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα δεν βγήκε ο Γιατρομανολάκης. Έχει άλλες δουλειές, δεν νομίζω ότι θέλει να αποφύγει την επιχειρηματολογία με την αντίθετη άποψη, με τα επιχειρήματα. Ναι, νομίζω ότι είναι, ως συνήθως, είναι πολύ κακό επίπεδο δημόσιου διαλόγου. Πολύ κακό επίπεδο. Δεν κάνεις δηλαδή διάλογο λέγοντας ότι ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Δεν γίνεται. Μιλώντας για κακό επίπεδο δημοσίου διαλόγου. Όπα, πώς το φέρε ρε παιδιά, τι τρίπλα ήταν αυτή τώρα. Πασά, αυτό ήταν, τη γέφυρα. Πελέ. Όχι τώρα. Δουλεμένα στην προπόνηση. Είναι αυτά. Σκευωρία Νοβάρτης. Ναι. Δηλαδή, η Τουλουπάκη και ο Παπαγγελόπουλος που έκαναν κατάχρηση εξουσίας, ήθελαν να αλώσουν την δικαιοσύνη και να συκοφαντήσουν 10 πολιτικά πρόσωπα. Παπαγγελόπουλος εννοούσα Ρασπούτιν. Για την Τουλουπάκη δεν βρήκαν ποτέ κάποιο τέτοιο προσωνύμιο. Ο Ρασπούτιν. Ρασπουτίν ένα. Ναι, έχει κάτι μέσα, τέτοιο. Έχει μέσα και Πούτιν αυτό και ακούγεται πιο δυσιώνο. Ναι. Ρασπουτίν. Είχαμε την εισαγγελική πρόταση, η οποία είναι αθωωτική. Είναι αθωωτική και μάλιστα με πολύ σκληρά λόγια για το κατηγορητήριο και για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν κατά την διαδικασία οι εισαγγελείς που προσπάθησαν, αυτά είναι δικά μου λόγια τώρα, να παγιδεύσουν την του Λουπάκη και τον Παπαγγελόπουλο. Δηλαδή, η εισαγγελική πρόταση λέει ότι δεν βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία. Ναι, ότι λένε, ψέματα, λέει, ναι, η εισαγγελική πρόταση. Ναι. Ότι έχουν πάρα πολλές αντιφάσεις και ότι λένε ψέματα. Ναι. Ότι αυτό για το οποίο τους κατηγορούν, ότι δεν πήγαν τις υποθέσεις στην Βουλή, ότι δεν προέκυψε από τα στοιχεία που είχαν, ότι οι καταγγελίες δηλαδή του Κινάλ ήταν γενικόλογες και δεν προέκυπταν στοιχεία με βάση τα οποία θα έπρεπε να έχει δράσει διαφορετικά η κυρία Τουλουπάκη. Οπότε, εντάξει, να δούμε τι θα γίνει. Ξαναλέμε, αυτή είναι η εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελική πρόταση στο δικαστήριο δεν είναι δεσμευτική, απλώς δίνει μια εικόνα και είναι μια ισχυρή νομική ανάλυση των όσων έχουν διαμειφθεί στο δικαστήριο. Δεν προδικάζει ωστόσο το αποτέλεσμα, οπότε ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς ως προς το τι διακυβεύεται εδώ πέρα. Το είπε και ο κύριος Ματζουράνης, συνήγορος της κυρίας Τουλουπάκη. Αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι αν θα μπορούν να υπάρχουν εισαγγελείς οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, χωρίς να υφίστανται διώξεις, όχι μόνο εκφοβισμό, αλλά και διώξεις από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό συνέβη σε αυτήν την ιστορία. Είναι ένας πόλεμος ενώπιον των ανθρώπων. Πόλεμος που είχε ως βασικό στόχο να αντιστραφεί η συζήτηση για το σκάνδαλο της Νοβάρτης και να εμφανιστούν αυτοί που το διερευνούσαν ως απολογούμενοι. Τρομακτικά είναι αυτά. Ας μην μασάμε τα λόγια μας τώρα, και για τους δημοσιογράφους που ενεπλάκησαν σε αυτό και για τους δικαστικούς. Είναι τρομακτικά αυτά που συμβαίνουν. Έχει συμβεί ήδη αυτό. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να μιλάμε για αθώωση της Ελένης Τουλουπάκη και του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Αυτό θα σημαίνει, πέρα από το ότι θα καταπέσουν οι κατηγορίες σε ένα ειδικό δικαστήριο παροδία που έχει στηθεί, το ότι σύρθηκε και συκοφαντήθηκε για τόσα χρόνια χωρίς λόγο και επίσης το ότι πάφθηκε από τη θέση της χωρίς λόγο. Είναι πρώην εισαγγελέας διαφθοράς, την οποία η κυβέρνηση την καρατόμησε, που σέβεται τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ένα γεγονός που αν το βλέπαμε σε άλλη χώρα θα λέγαμε εντάξει, καραμπινάτη περίπτωση διαφθοράς μέχρι το μεδούλι. Την καρατόμησε με το τέχνασμα ότι έσβησε η θέση της. Ενώθηκαν οι εισαγγελίες. Τι να κάνουμε, δεν μένει θέση για σας. Ελάτε αύριο. Τώρα. Ναι. Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε που λες και εσύ. Και έχουμε και την εισαγγελική πρόταση για το ειδικό δικαστήριο για τον Νίκο Παπά. Επίσης απαλλακτική. Θα δούμε τις τελικές αποφάσεις. Αλλά από το που φαίνεται και κρίνοντας και από όλα όσα έχουν ακουστεί κατά τη διάρκεια αυτών των ειδικών δικαστηρίων, το ότι ο άλλος που καταγγέλει στα κανάλια πάει και λέει: όχι, δεν μου έκανε κάτι ο παπάς. Δεν έκανε κάτι η Τουλουπάκη. Η Ράικου, ας πούμε, λέει, κατά την εκτίμησή μου, μέσα στο δικαστήριο λέει, κατά την εκτίμησή μου, έκανε ο Παπαγγελόπουλος αυτά που είχα καταγγείλει ότι έκανε. Το κατά την εκτίμησή μου, σε σχέση με το ότι τα έκανε, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια υποχώρηση. Είναι για να μην σε πάνε για ψευδορκία. Ναι, αυτό είναι κατάρρευση του κατηγορητηρίου, συν ότι αναφέρεται και ότι ο άντρας της κυρίας Ράικου ανήκει στους γιατρούς που καταγγέλλεται ότι εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε εδώ πέρα ότι όλο το σύστημα είναι κάπως σάπιο, και είναι σάπιο σε έναν πολύ πολύ νευραλγικό τομέα. Γιατί αυτό που σκεφτόμαστε είναι ότι δεν μπορείς να εξαλείψεις το κακό, δεν μπορείς να εξαλείψεις την αδικία, τη βία, την απάτη, δεν μπορείς να τα εξαλείψεις. Αλλά θες κάποιον που να μπορεί ελεύθερα να ερευνά και να λέει ότι εδώ συνέβη αυτό, και θες και κάποιον που όταν συμβαίνει αυτό να μπορεί να αποδώσει ευθύνες και να υπάρξουν και συνέπειες για αυτούς που το διέπραξαν το αδίκημα. Αυτοί οι δύο τομείς, όπως φαντάζομαι ότι θα έχετε καταλάβει, πάσχουν πάρα πολύ βαριά. Ναι, και είναι και μήνυμα και της δικαιοσύνης. Και το ότι υπάρχει υπόθεση του Λουπάκη είναι μήνυμα για όλους τους άλλους δικαστικούς. Ναι. Όπως λέμε ότι η δίωξη, ας πούμε, του Βαξεβάνη ή... κόλλησα. Παπαδάκου. Της Γιάννας Παπαδάκου. Είναι μήνυμα για όλους τους υπόλοιπους. Το να είναι 3 χρόνια και να σέρνεται στα δικαστήρια, σε ειδικό δικαστήριο, η εισαγγελέα κατά της διαφθοράς που τόλμησε να ελέγξει πολιτικά πρόσωπα, είναι μήνυμα προς όλους τους εισαγγελικούς δικαστικούς λειτουργούς που λέει: μη μας πειράξετε. Και είναι και παράλογο, πέρα από αυτά, το ότι την κατηγόρησαν κατάχρηση εξουσίας, όταν η ίδια αρχιοθέτησε τους 7, δεν κάνω λάθος, φακέλους, όπου η έρευνα προχώρησε μέχρι ένα σημείο και μετά δεν βρήκε τίποτα. Οπότε, πού είναι το δόλιο του πράγματος? Άνοιξε η υπόθεση. Έπεσε πάνω σε πολιτικά ονόματα. Οι προστατευόμενοι μάρτυρες που λένε κουκουλοφόρους και τώρα λένε ότι συνελήφθη ο Δεστεμπασίδης, προφανώς ξέρουμε ότι είναι άνθρωποι που είναι μέσα στην υπόθεση της Νοβάρτης. Δεν είναι για τα καλύτερα παιδιά. Προστατευόμενος μάρτυρας γίνεσαι για να έχεις και ευνοϊκή αντιμετώπιση, και επειδή είσαι μέσα και ξέρεις πράγματα και θες προστασία για να τα καταγγείλεις. Έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Προσπάθησαν να το διαστρέψουν. Καταραίει στα δικαστήρια. Προφανώς το ψέμα φτάνει πολύ πιο μακριά από την αλήθεια, και είναι μια ακόμα κοιλίδα, ναι, του κράτους δικαίου. Αυτό που λέει ο Θάνος τώρα χρειάζεται να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο και ίσως είναι και ο λόγος για τον οποίο γίνονται αυτά. Διότι και να μην επιτύχει στο να καταδικαστεί, που ξέρεις ότι τώρα ότι πόσο πιθανό είναι με αυτά τα στοιχεία να καταδικαστεί, ξέρεις ότι είναι το τεράστιο κόστος, το ψυχολογικό, του πείσματος, της αντοχής, της ζωής που διαθέτει ο άλλος άνθρωπος για να εξακολουθήσει να μάχεται σε τέτοιες συνθήκες, και ξέρεις ότι όταν έχουν κατασυκοφαντήσει σε κεντρικό επικοινωνιακό επίπεδο ένα πρόσωπο, τα κανάλια για χρόνια, μετά τώρα ποιος ενδιαφέρεται για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του δικαστηρίου. Έχουμε πει πώς είναι αυτά. Mm-hmm. Τα μέσα ενημέρωσης δεν εμφανίζονται στο τέλος. Ό,τι γίνεται είναι σαν τη δίκη του Ρουβίκονα. Σαν τις δίκες των κινητοποιήσεων. Ναι, δηλαδή θα παίξει το θέμα όταν κινείται η διαδικασία. Θα λέμε εμείς, ρε παιδιά, εδώ δεν υπάρχει τίποτε, αλλά θα το λέμε μόνοι μας. Όταν θα φτάσει να φανεί στο δικαστήριο ότι δεν υπήρχε τίποτα, τα κανάλια θα ασχολούνται με κάτι άλλο. Καταλάβατε, οπότε η δουλειά έχει γίνει, θέλω να πω. Mm-hmm. Και της σπήλωσης, της δολοφονίας χαρακτήρα, της τεράστιας ψυχολογικής πίεσης προς αυτά τα πρόσωπα. Γιατί πώς είναι αυτοί που θα έχουν την αντοχή να το κάνουν αυτό? Πώς είναι οι άνθρωποι που θα έχουν την αντοχή να περάσουν αυτό που περνάνε τα πρόσωπα αυτά? Δεν είναι και πάρα πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Στην παραγωγή ο Βασίλης Μήτικας και η Ζωή Παπαδοπούλου. Τους ευχαριστούμε όλους. Σε λίγο ολόκληρο team θα έχουμε από πίσω. Θα ευχαριστείς 10 λεπτά εκπομπή. Θα τρως ευχαριστώντας τον Κωνσταντίνο Πουλή Ντίνη. Τον Θάνο Καμίλαλη Ντίνη, η ντουλάπα του. Α, Ντίνη. Να πω ότι ήταν Ντίνη αυτό. Όχι Ντίνη. Α, Ντίνη, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Like, subscribe. Και φραγκά. Και στηρίξτε με λίγα ευρώ. Δεν έχετε βάλει τίποτα, έχουν βάλει τίποτα. Κάθε μήνα, όχι, έχει πέσει το super chat. Κάμε ρε, τι έγινε, ρε παιδιά, κάτσε ρε, τι νομίζετε ότι είναι εδώ πέρα? Άιντε βουρ, τώρα καθόμαστε, ακούμε τσάμπα. Ξυλωθείτε, τελειώνετε. Τελειώνετε, μην εκνευριστώ, άντε. Λοιπόν, γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, γεια σας, φιλιά.